Diane ngenda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia ni saa 11 saa ya Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 12 saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muhtasari wake. Tume iliyoundwa hivi karibuni na rais wa jamhuri inashughulikia ipasavyo kuunda bei inayofaa kwa kilo ya sukari. Tangazo lililotolewa na msemaji wa wizara ya biashara katika kipindi cha umma kilichoendeshwa huko mkoani Bururi Ijumaa hii. Shule la msingi la Karunama la pili ambalo linapatikana katika tarafa la Rugombo mkoani Cibitoke lina ukosefu wa madarasa na madawati. Baadhi ya madarasa yana idadi kubwa ya wanafunzi wanaofuata masomo wakiketi ardhini. Na takribani tani 30 za mbegu za mahindi tayari zimesambazwa kwa wakulima wa mkoa wa Bubanza, huku kurugenzi ya idara ya kilimo mkoani humo ikiwa na imeagiza tani 150. Na huko ugenini barani Afrika kuna watu zaidi ya milioni 100 wasioona au wanaokabiliana kutoona vizuri, ni kulingana na takwimu za shirika la kimataifa linalodhibiti upofu. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Rubani wa mitambo yupo Erike Uwimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Tuanze taarifa hii habari katika ukurasa wa biashara, ambapo tume iliyoundwa hivi majuzi kwa amri ya rais wa jamhuri inashughulikia ipasavyo kuunda bei inayofaa kwa kilo ya sukari. Tangazo lililotolewa na msemaji wa wizara ya biashara wakati wa kipindi cha umma kilichoendeshwa Ijumaa hii mkoani Bururi na wasemaji wa taasisi tofauti za serikali na waandishi wa habari pamoja na raia. Katika kipindi hicho msemaji wa wizara ya afya alifahamisha kwa kwamba zaidi ya visa 580 vya homa ya nyani ndivyo vimeshalipotiwa na tayari watu wanaofikia zaidi ya 1000 waliogundulika wakiwa na virusi hivyo vya homa ya nyani hakika wamepona afya zao. Na katika ukurasa wa afya, kukuza mahusiano mazuri kati ya wafanyakazi na waajiri wao husaidia kuhifadhi afya ya akili mahala pa kazi. Ufafanuzi kutoka kwa Daktari Godelieve Nimubona, mtaalamu wa matibabu ya wagonjwa wa akili, alitoa tamko hilo Alhamisi hii siku ya wazi katika kituo cha wagonjwa wa akili cha Kamenge, kutoa ushauri kwa wabure kwa watu wenye matatizo ya akili, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku ya afya ya akili duniani inayoadhimishwa Oktoba 10. Kulingana na mtaalamu huo, mazingira mabaya katika sehemu za kazi huathiri afya ya akili ya wafanyakazi. Na tunaposalia katika ukurasa huyo wa afya, ni kwamba mgonjwa ambaye amepona ugonjwa wa homa ya nyani hana madoa mapya kwenye mwili wake. Maoni ya mkuu wa idara ya afya mkoani Makamba Atanazi Hundwa nayo akitoa wito kwa wananchi kutomuogopa mtu aliyetokea hospitali. Alitoa azimio hilo baada ya majirani wa Vianendemesha, muzaliwa wa kijiji cha Sambeke kinachopatikana tarafa la Kayogoro mkoani Makamba, aliposhuhudiwa kuwa na wasiwasi na kurejea kwa mtu huyu ambaye alikuwa amepona ugonjwa wa homa ya nyani. Mengi zaidi na ripoti yake Omer Nduayo. Maze gukira abantu barampunga nasha numva nihebuye cyane. Kwa kovu za upele ambazo zinaonekana kwenye mwili wake, ngozi ya Vianeni Ndemesha haikuwa na muonekano unaozoeleka kwa majirani zake, ingawa alikuwa amepona, hali iliyomuudhi na kuingia hofu, asimulia kijana huyo mwenye umri wa miaka 20, muuzaji wa duka. Watu waliokuwa wakinunua bidhaa kwake waliogopa kumsholea kwa fikra kuwa huenda anaweza kuambukiza, na wale walioweza kuthubutu walikuwa wakimrushia pesa ili naye awarudishie kwa kuwarushia bidhaa wanazotaka aendelea kujuza. Kurudi kwake kutoka hospitalini kuliwatia wasiwasi majirani zake hadi kuogopa kumtembelea. Mmoja wao anasimulia kuwa alifikia hatua ya kusafisha hata kuta za nyumba yake kwa maji safi na sabuni ya unga, akihofia kuwa huenda alizigusa alipokuwa mgonjwa, hivyo aepuke kuambukizwa. Abel Nhiranyibagira, naibu kiongozi wa kata ya Mubogora iliyopo kwenye makao makuu ya tarafa Kayogoro, anaeleza kuwa kisa hicho kiliamsha hisia za utawala wa serikali za mtaa ambao uliamua kusimamia kazi za kusafisha nyumba ya Vianney. Ikiwa mgonjwa haonyeshi kwa mara nyingine kuota kwa chunusi mpya kwenye mwili wake, hiyo ni ishara kuwa amepona ugonjwa wa homa ya nyani, abaini mganga Atanaze Hundwanayo, msimamizi wa kanda ya afya Makamba. Kiongozi huyo anawataka wananchi kutendea kazi hatua za vizuizi ili kuweza kujilinda vizuri ugonjwa huo wa homa ya nyani. Ome Nduwayo, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo, tunatoka huko kusini, tunajielekeza kaskazini mwa nchi ambapo tutaendelea katika ukurasa huyo wa afya. Isanganiro. Naam, Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara kutoka makao makuu ya kiuchumi Bujumbura. Watu wanaoishi na virusi vya ukimwi katika mkoa wa Kirundo wanaiomba serikali ya Burundi kuwatafutia dawa ambazo zinaweza kutumiwa mara moja kwa miezi mitatu, kuwakieleza kuwa dozi ya kila siku zinawachosha. Hivyo baadhi hupendelea kuacha wakiwa katika hali ya kufa kutokana na ukimwi au kuendelea kuambukiza wengine. Alhamisi hii mkoani Kirundo kulifanyika mkutano na uhamasishaji ambao ulishuhudia ushiriki wa watendaji, viongozi wa dini na vyama vya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, na madhumuni ya mkutano huo ilikuwa ni kukomesha visa vipya vya maambukizi ya ukimwi pamoja na maambukizi ya hepatitis B. Habari hii ni kwa mujibu wa Blaha Safari, ripota wa Isanganiro kutoka huko mkoani Kirundo. Na takribani tani 30 za mbegu za mahindi tayari zimesambazwa kwa wakulima wa mkoa wa Bubanza, huku kurugenzi ya idara ya kilimo mkoani humo ikiwa imeagiza tani 150. Wakulima wanahofia kuwa na uchelewaji mkubwa wa kupandikiza mbegu za kilimo cha masika. Mkurugenzi wa idara ya kilimo Silvestre Ndayishimiye anatangaza kuwa wanufaika wa kwanza watakuwa wakulima kutoka katika milima inayozunguka hifadhi ya Kibira, ambayo mvua tayari imeanza kunyesha kwa kasi siku hizi. Na habari hii ni kwa mujibu wa B-Space Caritas Kabanyana kutoka huko mkoani Bubanza. Na katika ukurasa wa elimu, kwa kuhitimisha habari za hapa nyumbani, ni kwamba shule la msingi la Kagwema la pili ambalo linapatikana katika tarafa la Rugombo mkoani Chibitoke lina ukosefu wa madarasa na madawati. Baadhi ya madarasa yana idadi kubwa ya wanafunzi wanaofuata masomo wakiwa wameketi ardhini, jambo ambalo linatatiza operesheni ya kutoa maarifa kwa walimu na wanafunzi. Mkurugenzi wa shule hilo anaeleza kupokea shingo upande hali hiyo na kuitaka serikali kupatishia shule hilo vifaa vya kutosha kwa lengo la kuboresha mazingira ya kikazi. Baada ya mapumziko kidogo, ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Tanzania. Waswahili husema ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firaun, lakini baadhi ya wenye hekima husema kuna mambo hata Faraoni anaogopa. Unadai wewe ni hekima, wanasema ni ipi? Nchini Tanzania, mkasa ulijitokeza ambapo binti anadai kupewa ujauzito na baba yake kwa sababu ya kishirikina kumuradi. Hapa tunaungana naye Faraja Sendegea, mwandishi wa Azam TV, kwenye simulizi ya kisa hicho. Hapo nikikataa kufanya hivyo, yani ndani ya kuasili kupigwa na pigwa mimi. Yani hapa nilipo na makovu ya kila aina. Haikuwa rahisi kuvunja ukimya. licha mateso ya kisaikolojia na kimwili aliyopitia kwa zaidi ya miaka miwili. Hata mama yake wa kamba ambaye kimsingi alimpenda hakuthubutu kumwambia. Hakuwa na furaha shuleni, hakuwa na furaha nyumbani. Hii ni baada ya baba yake mzazi kumlazimisha kingono kwa madai ya kutafuta mafanikio ya kiuchumi kama alivyoshauriwa na rafiki yake. Akanionyesha chungu kilikuwa uvunguni. Kilikuwa na mailizi, madawa humo pamoja ni karatasi zilikuwa limeandikwa jina langu kwa herufi kubwa ilikuwa imenyunyuziwa damu na madawa kwa juu. Akaniambia ni ukisubutu tuani kutoka tu hapa nje au kutoniambia jibu langu na kufa hapa hapa. Nilikuwa natamani hata nimwambie mtu wa karibu. Lakini nilikuwa nashindwa kwa sababu na vile vitisho alivyoniambia kama nikisubutu kumwambia mtu yote naweza nikaa. Alitamani kumtafuta mama yake huko Singida ambaye alishatengana na baba yake lakini haikuwezekana. Akatamani kurejea Mbeya lakini akakumbuka bibi yake aliyemlea toka utotoni baada ya wazazi wake kutengana naye alishafariki. Kuna mwalimu wangu ambaye nilikuwa karibu naye sana. Kaniambia mwanangu mbona leo likizo hii ndefu sana mbona umerudi tofauti sana? Nikamwambia kivipi madam? Akaniambia mbona tumbo lako limetuna sana kulimeshuka chini? Kaniambia bifungua tone tumbo tuone hapo niangalie hata wananiambia una mimba. Nikamwambia basi mimi kwa sasa hivi siwezi mimi nikaongea naomba nisaidieni karatasi na peni anikie kwa ndia maandishi. Na nikaandikia nikaaba kaisoma na nikaambia mimi sitaki tena kurudi kulaliko baba. Kwa msaada wa maafisa ustawi wa jamii akiwa na ujauzito wake binti alifikishwa katika makao haya watoto wetu Tanzania yaloko Chalinze. Hapa ni kwa ajili ya watoto waliokatisha masomo kwa sababu mbalimbali ikiwa ni pamoja na ukatili wa kingono. Huko nyuma mkono wa sheria haukumwacha salama baba yake. Sasa anatumikia kifungo cha miaka 60 jela. Mama yuko wapi na hela? Mama Nela yuko wapi? Mtoto ana karibu miaka miwili sasa. Binti anajaribu kufuta kumbukumbu mbaya na kuitafuta amani. Kwa sasa yuko hatua ya pili ya masomo ya sekondari katika mfumo wa elimu ya watu wazima kwa maana ya kidato cha 3 na 4 akiwa na malengo ya kuwa mwalimu. Lakini ana hofu juu ya safari yake ya kitaaluma. Ninasoma lakini sijajua kama nikifaulu form 4 je, na nataka niendeleza katika masomo yangu au nikimaliza form 4 labda nitaenda kuwekwa au la. Na natautaka kujua tu hicho. Evans Tegete mkurugenzi na mwasisi wa kituo hiki anampa binti huyu matumaini. Utaratibu kutoka wizarani ni miaka miwili. Yaani mwaka wa kwanza alafu mwaka wa pili ambao ndo wa form 4. Kwa mujibu wa serikali kwamba kishamaliza pale hapa inakuwa tena hatunao. Lakini wale ambao wana changamoto kubwa kama taasisi ambao tayari tumisha wa identify wao watabaki tutaendeleza kwa support. Kwa mfano kini huyo binti uliyozungumza naye tutaomba sasa serikali na wadau mbalimbali kuwasaidia pale kwa level ya chuo kikuu au vyuo mbalimbali labda certificate na diploma. Lakini bado tutakuwa nao kama familia yetu. Kilichobaki ni kwa binti huyo kuyabadili machungu haya kuwa hekima kwa maslahi yake na ya mtoto. Naam, aliyekuwa akisikika ni mwenzetu kutoka huko Azam TV nchini Tanzania. Na tutoke huko Tanzania tuelekee nchini Uganda ambapo bara la Afrika kuna watu zaidi ya milioni 100 wasioona au wanaokabiliana kupoteza uwezo wake wa kuona. Hii ni kulingana na takwimu za shirika la kimataifa linalodhibiti upofu. Nchini Uganda kuna watu zaidi ya milioni 3 wasioona. Raia wengi nchini Uganda wanafaidika na huduma za afya ila wengi wanaishi katika maeneo ya mashambani wanakosa huduma za afya ya macho. Mwandishi wa BBC Agnes Penda amezuru kijiji kimoja mashariki mwa Uganda chenye idadi ya watu wengi wasioona walio ambapo anatuandalia taarifa ifuatayo. Kile nyeno la Lubu ambapo nimefika sasa hivi kukutana na jamaa ambao wanaishi katika eneo hili, nimeona kibandiko kinasema karibu katika eneo la Lubu ambapo kunaishi watu ambao wanaishi na ulemavu wa kutoweza kuona. Na nimekaribishwa katika eneo hili, nilipata mwaliko wa mkubwa wao ama mwenyekiti wao ambaye ni Moses Mugave. Pande wangu kulia kuna nyumba, safu ya nyumba kama 10 hivi zimepangana. Hizi ni nyumba za wakazi wa sehemu hii. Kikiwa ameketi nje ya nyumba yake, Moses Mugave anafundisha wanawe jinsi ya kusoma kwa kutumia breli. Baada ya kuwa kipofu, Moses aliamua kuunda kikundi cha wanaoishi na upofu hapa Lubu, ikiwa ni jamii ya watu 25. Wanaishi pamoja katika uwanja huu wa nyumba 10 katika mji wa Lubu uliopo kwenye fuo za ziwa Victoria. Nilipopoteza uwezo kuona, maisha yangu iliathirika pakubwa. Nilipatwa na changamoto za kiakili kwa vile nilidhani ulikuwa mwisho wangu. niliogopa kuwapoteza marafiki zangu, mambo ambayo nilikuwa nimepanga kuyafanya yakawa hayawezekani. Kundi hili la walio na ulemavu wa kuona hukutana kila wiki kujadili masuala yanayohusu. Tuambie kuhusu jamii hapa, vile mnavyoishi kama jamii hapa kushirikiana na kukaa pamoja. Tunazungumzia jinsi tunavyoweza kujimudu na kuwasomesha watoto wetu, kuwalisha watoto wetu, kuwavisha na jinsi wanavyoweza kupata huduma bora za matibabu. Barani Afrika zaidi ya watu milioni 100 hawaoni ama wanakaribia kuwa vipofu. Hii ni kulingana na takwimu kutoka kwa shirika linaloendesha harakati za kuzuia upofu. Magonjwa kama mtoto wa jicho na glaucoma ni miongoni mwa vyanzo vikuu vya upofu, lakini 90% ya visa vya kukosa kuona vinaweza kuzuiliwa. Ili hayo yafanyike, huduma za kimatibabu zinafaa kuzifikia jamii kama hii ya Lubu. Daktari Julius Waiswa ni mmoja wa madaktari wachache wa macho katika eneo hili. Kama serikali inaweza kuongeza idadi ya wataalam wa macho na hata kuongeza huduma za matibabu ya macho mashinani, nadhani itakuwa bora zaidi. Daktari Alfred Mubangizi ni mtaalamu wa magonjwa ambukizi katika Wizara ya Afya nchini Uganda. Anasema serikali inafadhili masomo ya madaktari wa macho ili kuwe na wataalamu wengi zaidi wa macho. Hii ndio sababu tunawafunza madaktari. Serikali inawahimiza kusomea shahada ya uzamili katika utaalamu wa macho ili tupate wataalamu wengi zaidi. Uganda inakabiliwa na uhaba wa madaktari wa macho, pengo hili likiwa wazi zaidi katika maeneo ya mashinani. Huku tukirejea Lubu, Moses ana matumaini ya siku bora zaidi za usoni kwa watoto wa jamii hii. Kile tulichojifunza kwanza ni umoja. Kila mmoja anahitaji usaidizi wa mwenzake, na hapa ulemavu ndio nguvu yetu. Kushikamana na umoja ni mojawapo ya sifa za kijiji hiki, na jinsi wanavyoishi katika eneo lililoko mbali huenda ndio ufunguo wao wa kipekee wa kujimudu. Naam, na kwa kuhitimisha, Baraza la Umoja wa Mataifa ya Haki za Binadamu limepiga kura ya kurefusha muda uchaguzi wake kuhusu madai ya ukiukaji wa haki za binadamu nchini Sudani, ambapo vita vinavyoendelea vimesababisha watu zaidi ya milioni 10 kukosa makazi tangu mwaka jana. Kiongozi wa wapiganaji wa RSF Mohamed Dagalo amekishutumu kikosi cha anga cha Misri kwa kupigana pamoja na jeshi la Sudani na kushambulia wakitumia mabomu ya iliyotengenezwa na jeshi la Marekani. Omar Mukambara ni mwandishi wa BBC, ana maelezo zaidi. Kiongozi wa kikosi maalum cha wanamgambo cha RSF Jenerali Mohamed Hamdani Dagalo amelishutumu taifa la Misri kwa madai ya kuhusika na mashambulizi ya anga dhidi ya wanajeshi wa kikosi hicho yaliyorekodiwa kwenye video siku ya Jumatano. Aidha, Jenerali Dagalo alishutumu uongozi uliopo Cairo kwa kutoa mafunzo kwa ndege zisizo na rubani kwa jeshi la Sudani la CAF katika mzozo ulioikumba nchi hiyo kwa takribani miezi 18. Katika ujumbe uliorekodiwa kwenye video, kiongozi huyo wa RSF Sefa alisema walikuwa na taarifa zote za jinsi Misri walivyochangia katika mzozo huo. Misri ilitulenga, Misri ikatupiga, na sasa wakati wa mazungumzo ya Geneva walileta ndege 8 za kichina za K8 na injini za kimarekani. Tuna taarifa zote, sasa mabomu yanatupiga. Siku za nyuma haikuwa moja kwa moja, lakini sasa ni moja kwa moja. Mabomu yana uzito wa kilo 250. Kama wamarekani wasinge kubaliana na hili, mabomu haya yasingefika Sudan. Katika taarifa iliyotolewa mwishoni mwa Jumatano, wizara ya mambo ya nje ya Misri imekanusha madai ya kiongozi huyo RSF kuwa kikosi hicho kimehusika katika mgogoro wa kivita tokea mwezi April mwaka jana. Vita kati ya kikosi cha RSF na jeshi la Sudani linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhani vimesababisha vifo vya maelfu ya raia na kuwafanya wengine kuwa wakimbizi. Hatua ya Irani kutoa ndege zisizo na rubani aina ya Mohajir 6 kwa jeshi la SAF kumeonekana kulisaidia jeshi hilo kusonga mbele katika mji mkuu wa Sudan. Kihistoria, mkuu wa jeshi la Sudani amekuwa na uhusiano wa karibu na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi. Mwishoni mwa mwaka 2023, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaofuatilia vikwazo vya silaha katika eneo la Darfur nchini Sudani walielezwa kwamba falme za Kiarabu zilisambaza silaha kwa vikosi vya Dagalo kwa ndege za mizigo. Jeshi la RSF linashutumiwa kwa madai ya ukatili wa mara kwa mara katika vita inayoendelea, ikiwa ni pamoja na kuwalenga raia, uvamizi na urushaji. urushwaji wa makombora katika maeneo ya makazi na uporaji pamoja na kuzuia misaada. Lakini RSF inashutumiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu, unyanyasaji wa kijinsia na utaratibu unaotakaso wa makabila. Wakati huo huo, shirika la misaada la matibabu la MSF limesema limelazimika kusitisha kutoa msaada katika vituo vya afya katika maeneo tofauti ya Sudani, ikiwa ni pamoja na mji uliozingirwa wa El Fasher kwa sababu mashambulizi yanalenga hospitali na wafanyakazi. Akizungumza na BBC jijini Nairobi, mratibu wa dharura wa shirika hilo la kutoa misaada, Claire Sanfilp, alitoa wito wa kuwepo kwa huduma za kibinadamu bila vikwazo ili kuwasilisha misaada na kuokoa maisha ya wengi. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii kwa lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Ilike Uimana. Mimi ni Jean Marie Vianney, ndakumana, sina la ziada. Ijumaa Mubarak.